tej podlíkačky. A zbavený všech odbytí vlastní já zas prožívat. Prožívat. Bez pomáže, bez nesáze služby, kterou konají. Radost mi se naprovázej, jako plachta zdouhají. Zdouhají. Jejich slávě nezatají, nic doby je malovala. Nejvěrnější květ nich mají jaro, léto a tak dál. A tak dál. Nejvěrnější květ nich mají jaro, léto a tak dál. Nejvěrnější květ nich mají jaro, léto a tak dál. Mohou listy slunci vlát. A zbavený všech morbití vlastní já zas prožívat. Prožívat. Bez blamáže, bez nesnáze služby, kterou konají. Radostně se na provaze jako plachta zdouhají. Zdouhají. Její slávy nezatají, nic to pijem malovalo. Nejvěrnější květ nich mají jaro, léto a tak dál. A tak dál. Nejvěrnější květ nich mají jaro, léto a tak dál. Jaro, léto a tak dál. Nejvěrnější květ nich mají jaro, léto a tak dál.